Vocaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vocaler. Do wyboru w trzech smakach. Zdradzę Państwu przepis na szczęście. Zamawiamy na stacji Lotos zestaw napój z przekąską, zjadamy ze smakiem i wspólnie uszczęśliwiamy tysiące rodzin. Bo teraz na wybranych stacjach Lotos z Cafe Punkt każdy zestaw to 50 groszy przekazane na rzecz akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na lotos.pl. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechcę, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup zestaw dwóch szczoteczek sonicznych Philips Soniker Diamond Clean dla niej i dla niego za 1249 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 dzień grudnia. Minęła 17. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, czas na serwis. Mój rząd to rząd kontynuacji. Kierunek działania, drogowskazy i wartości są te same, mówi następca Beaty Szydło. Mateusz Morawiecki wygłasza ekspoze. Jest prawomocny wyrok w sprawie tzw. afery taśmowej. Jakie decyzje podjął warszawski sąd apelacyjny, o tym także w tym serwisie trójki. Uszkodzone dachy, problemy na drogach i na torach. Takie są skutki silnego wiatru na południu Polski. To rząd kontynuacji, który będzie realizował politykę wspierania polskich rodzin, mówi w Sejmie Mateusz Morawiecki. Nowy premier od prawie godziny wygłasza ekspoze. Podkreślał, że polityka musi być ambitna, że rząd nie jest od administrowania, ale od rządzenia. Zapewniał, że to nie będzie rząd ideologicznych skrajności, bo daleko mu do liberalizmu i równie daleko do socjalizmu. Mateusz Morawiecki mówił, że Polska jest częścią Zachodu. A jeśli tak, to musi mieć globalne aspiracje i nie bać się konkurencji, nie bać się współpracy. Potrzebujemy zatem państwa i silnej tożsamości, by wyrwać się z roli peryferii we współczesnym kapitalizmie. Dlatego jedną z głównych dla idei planu rozwoju jest wykreowanie polskich firm jako globalnych championów. Premier podkreślał, że jednym z głównych zadań na drugą połowę kadencji będzie dalsza budowa i odbudowa przemysłu. Jako arcyważne zadanie wymienił służbę zdrowia. Mówił o wzroście wydatków na nią do poziomu 6% PKB w ciągu kilku lat. W serwisie kolejne tematy. Biznesmen Marek F. skazany na 2,5 roku więzienia i grzywnę za nielegalne podsłuchiwanie polityków i biznesmenów w warszawskich restauracjach. Przed sądem apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie tzw. afery taśmowej. Sąd utrzymał także wyroki wobec pozostałych oskarżonych. Szczegóły w relacji Ksenii Maciczak. Obrońca głównego oskarżonego kwestionował przede wszystkim uznanie, że jego klient kierował się motywacją finansową i że nie informował CBA, a także ABW o nielegalnym nagrywaniu. Ale jak podkreślała sędzia Dorota Turała, sąd okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń w tej sprawie. Kontrola odwoławcza dokonana przez sąd apelacyjny nie wykazała błędnych decyzji procesowych. Dlatego sąd apelacyjny utrzymał wszystkie wyroki w mocy. Z takiej decyzji satysfakcji nie krył prokurator Adam Borkowski, jak przekonywał. To jest wyrok słuszny, zgodny z wnioskami prokuratury. Ale jeden z oskarżonych, Krzysztof Rybka, już zapowiedział odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zrobię wszystko, żeby oczyścić swoje dobre imię i nie zostawię tej sprawy w ten sposób. Tymczasem adwokat głównego oskarżonego Marka F. zapowiada kasację do Sądu Najwyższego. Złożymy również wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia. Podsumował mecenas Marek Małecki. Wcześniej sąd apelacyjny oddalił wszystkie wnioski obrony jako nieprzydatne dla sprawy i obliczone na przedłużanie postępowania. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na Śląsku awarie kolei, zniszczone dachy, na Podkarpaciu ponad 2,5 tysiąca domów bez prądu. W górach i rejonach podgórskich apele o niewchodzenie do lasów. Od wczoraj na południu Polski bardzo mocno wieje. Strażacy tylko w województwie śląskim interweniowali już ponad 1600 razy. Strażacy wciąż walczą ze skutkami silnych wiatrów. Działania mają związek głównie z powalonymi drzewami. Uszkodzonych zostało także kilkanaście dachów. Z utrudnieniami nadal muszą się liczyć także pasażerowie kolei śląskich. Z powodu silnych podmuchów wiatru na odcinku Żywiec-Wardoń wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. W związku z wichurą pozbawionych prądu nadal jest ponad 6 tysięcy odbiorców. To głównie mieszkańcy powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Informację zebrała Monika Krasińska. W Bieszczadach wiatr powalił dziesiątki drzew i uszkodził sieci energetyczne. Na całym Podkarpaciu bez prądu wciąż jest 2000 domów. Połamane gałęzie blokują drogi i tory kolejowe. Zakaz wchodzenia do okolicznych lasów mają mieszkańcy Bielska Białej, gdzie wiatr w nocy powalił wiele drzew i ranił jedną osobę. A wysoko w górach siła podmuchów wciąż przekracza 100 km na godzinę. Na Pomorzu w nocy siła wiatru osiągnie 60 km na godzinę. Bez do Donalda Trumpa ruszył szczyt klimatyczny w Paryżu. Amerykański prezydent nie został zaproszony, bo wycofał się z wcześniejszego porozumienia w sprawie powstrzymania globalnego ocieplenia. A tuż przed spotkaniem prezydent Francji wezwał do silniejszej mobilizacji w sprawie zmian klimatu. Emmanuel Macron zaapelował do bogatych krajów i wielkich koncernów, by przekazywały więcej funduszy na pomoc uboższym państwom, które odczuwają skutki ocieplenia. We francuskiej stolicy spotykają się przywódcy około 50 państw, także naukowcy, miliarderzy i gwiazdy Hollywood. Na rowerze na szczyt klimatyczny przyjechał Arnold Schwarzenegger. Łodzią przypłynął Emmanuel Macron. Do Paryża przyjechali również miliarderzy Sir Richard Branson, Bill Gates czy Elon Musk. Oprócz tego naukowcy, prezydenci i premierzy. Celem szczytu jest zmobilizowanie świata finansowego do wzięcia odpowiedzialności za stan środowiska. Dziś mamy usłyszeć zapowiedzi wielomiliardowych inwestycji w rozwiązania ekologiczne. Przedstawiciele Banku Światowego zapowiedzieli już, że od 2019 roku nie będą finansowali inwestycji związanych z poszukiwaniem paliw kopalnych. O tym, czy dzisiejsze apele i zapowiedzi przyniosły skutek, przywódcy krajów świata mają poinformować w przyszłym roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Z Paryża, Karol Surówka, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Czas na sport i jak zwykle uśmiechnięty Krzysztof Łoniewski. Dziś i jutro przedostatnia tegoroczna kolejka w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Cieszą się w Gliwicach, bo na mecz z Piastem wybrali się mistrzowie Polski, jeżeli wierzyć obrońcy Legii Maciejowi Dąbrowskiemu, grający coraz lepiej w defensywie. Widać, że ta gra obronna nasza wygląda coraz lepiej i tracimy tych bramek coraz mniej, przede wszystkim też po stałych fragmentach, tak? Przestaliśmy bramki tracić, gdzie to była naszą bolączką. Wydaje mi się, że jeżeli zagramy w 100% skoncentrowani i tak jak graliśmy do tej pory, to jestem spokojny o wynik w Gliwicach. Spotkanie w Gliwicach od 18, podobnie jak mecz Jagiellonii z Koroną. O 20.30 Arka zagra z Górnikiem, a Bruk Bet ze Śląskiem. A propos ligowej piłki, to Pechowiec z niedzieli, Maciej Makuszewski z Lecha, który zerwał więzadła poboczne i krzyżowe w kolanie, będzie operowany w Rzymie przez profesora Pier Paolo Marianiego. Ten sam chirurg zajmował się całkiem niedawno kolanem kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Teraz ciąg dalszy zamieszania z rosyjskimi sportowcami i ich udziałem pod neutralną flagą w Igrzyskach Olimpijskich w Pyeongchang. Oni sami mają zdecydować, czy wystartują w Korei Południowej, czy nie, tak postanowiły władze Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. 5 grudnia MKOL wykluczył reprezentację Rosji z udziału w zimowej olimpiadzie i zawiesił w prawach członkowskich Komitet Olimpijski Rosji. Dożywotnie odsunięci od olimpijskich imprez zostali niektórzy rosyjscy działacze sportowi, w tym wicepremier Witalij Mutko. MKOL wyraził zgodę na udział Rosjan w najbliższych igrzyskach, ale nie będą oni mogli posługiwać się symboliką narodową i wystąpią pod neutralną flagą. Po tej decyzji w Rosji wybuchła dyskusja z udziałem zawodników, działaczy sportowych i polityków. Część z nich rekomendowała zbojkotowanie olimpiady w Korei Południowej i przekonywała, że występ bez flagi i hymnu Federacji Rosyjskiej przyniesie hańbę sportowcom. Innego zdania byli prezydent Władimir Putin i premier Dmitrij Miedwiediew. Zapowiedzieli oni uszanowanie indywidualnych decyzji sportowców, a także obiecali udzielenie im pomocy. Podobne stanowisko zgłosił Komitet Olimpijski Rosji i podtrzymali je delegaci uczestniczący w zgromadzeniu olimpijskim. Z ankiety przeprowadzonej przez rosyjskie władze sportowe wynika, że większość zawodników chce pojechać do Korei Południowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze kibicom siatkówki przypomnimy, że dziś w Opolu i Łodzi rozpoczynają się klubowe Mistrzostwa Świata z udziałem dwóch naszych ekip. Mistrza Polski Zaksy Kędzierzyn-Koźle i PG Skry Bełchatów grającej z dziką kartą. Zaksa gra od 17.30 z Sarmajech Bank Teheran, gra od 20.30 z Shanghai Volleyball Club. W sporcie po 19.00 między innymi o planie B Roberta Kubicy, dla którego angaż w Formule 1 może być jednak misją niemożliwą. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. No właśnie chciałem o to zapytać, ale będę musiał poczekać do 19 do serwisu. No, wygląda na to, że jednak Robert Kubica nie będzie jeździł w Formule 1. Nie, nie mów tego. Może jeszcze coś się uda. Może, dobrze. Trzymamy kciuki. To jeszcze pogoda. Według ostatnich prognoz deszcz tylko na północnym zachodzie i północy kraju. Ktoś powiedział, że dziś mamy pierwszy i ostatni ciepły dzień grudnia i to by się właściwie zgadzało. Temperatury wszędzie sporo powyżej zera, od 7 do nawet 12 stopni. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Miejscami jego porywy mogą dochodzić do, uwaga, nawet 115 km na godzinę. Proszę uważać. Szczególnie uważać powinni mieszkańcy na północnym wschodzie, północnym zachodzie i zachodzie kraju. W nocy

Program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 17. A propos informacji z serwisu naszego, trójkowego, pani Ania napisała, a Arnold na ten szczyt w Paryżu tym rowerem to skąd przyjechał? Z Kalifornii? A to ciekawe. Pani Aniu, dla Arnolda to nie takie trudne rzeczy, on sobie da radę. Także w sprawie amerykańskiego załogowego lotu na Księżyc. Ja uważam, że to jest jedna wielka mistyfikacja, dlatego że nawet się czytał do tego jeden z reżyserów już nieżyjący, który udzielił wywiadu dla pewnej telewizji i powiedział, że brał udział w wielkiej mistyfikacji, jakim był lot na Księżyc. Także ja nie wiem skąd dalej ktoś brnie w jakieś idiotyczne po prostu loty w kosmos, które po prostu no, są prawdopodobnie niemożliwe w tym okresie, w którym żyjemy. A my już za chwilę wrócimy do Sejmu. Tam trwa expose Mateusza Morawieckiego. If you will, but that just won't do. I, for one, would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Oh, don't lay your bait while the whole world waits around to see me shoot you down. It's all so sad. Siedemnaście minut po godzinie 17:00, dwie dwójki i siedem trójek, zd3@polskieradio.pl. W ten sposób mogą się państwo z nami kontaktować. Nie ma obowiązku, ale bardzo o każdy komentarz prosimy. Zapraszamy do trójki. A my już teraz wracamy do Sejmu, gdzie od ponad godziny swoje expose wygłasza premier Mateusz Morawiecki. Wszystkiemu, co dzieje się w Sejmie, dziś przysłuchuje się Anna Rokicińska. Mam nadzieję, że się słyszymy, Aniu. A mam nadzieję, że też się słyszymy. Ja cię słyszę bardzo dobrze to i to świetnie. Tyle, jeżeli chodzi o uprzejmości. A jeżeli chodzi o konkrety, powiedz, jakie priorytety nakreślił już premier. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowań dla byłej już premier Beaty Szydło. Zapowiedział, że będzie to rząd kontynuacji i jednocześnie kilka razy podkreślał, że ten rząd ma być rządem ambitnym i takie też ma mieć cele. Nie ma dla mnie ważniejszej sprawy niż odbudowanie tego, co straciliśmy w wyniku zaborów, w wyniku wojen, w wyniku komunizmu. Teraz mamy w rękach unikalną szansę i nie możemy jej zmarnować. Dlatego właśnie polska polityka musi być ambitna. Dryfowanie czy płynięcie z prądem to nie jest nasze DNA. Rząd nie jest od administrowania, ale od rządzenia. I rozumiem to tak, że musimy wyznaczać właśnie ambitne cele. Premier dużo też mówił o łączeniu, budowaniu jedności, bo to z tej jedności właśnie ma płynąć siła, bezpieczeństwo i rozwój. Musimy się też zjednoczyć, bardziej zjednoczyć. Musimy się przekonywać, a nie pokonywać. Przekonywać, a nie pokonywać. Czy zapomnieliśmy już słowa naszego własnego hymnu, wyjąwszy pałasza, hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza. Jak było słychać, te słowa w ławach opozycji wywołały okrzyki. Premier sporo w swoim expose poświęcił także gospodarce. Zapowiedział budowę Centrum Analiz Strategicznych. Państwo ma być przedsiębiorcze i znaleźć złoty środek między wersją minimum a ociężałą biurokracją. Chcemy dokonać wielkiej modernizacji Polski. Głęboko wierzę, że nasza narodowa suwerenność i tradycja są atutem w tych modernizacyjnych zmaganiach. To dzisiejsza polityka gospodarcza decyduje, czy Polska będzie za 10 lat producentem wysokich technologii, czy jedynie rynkiem zbytu dla zagranicznych firm. W exposé premier mówił także o zdrowiu, o powołaniu Narodowego Instytutu Onkologii oraz o realizacji Narodowego Programu Zdrowia Kardiologicznego. Było także o ekologii, mówił, że trzeba zadbać o czyste powietrze, choć z drugiej strony, gdy była mowa o bezpieczeństwie energetycznym, podkreślał, że Polska węglem stoi. W przemówieniu premier często używał cytatów z literatury, przywoływał też bajkowe postaci, na przykład mówiąc o uszczelnianiu systemu podatku VAT. I tu cytat, VAT to nie waciki, a mafia VAT-owska to nie rozbójnicy z Rumcajsa. Anna Rokicińska z Sejmu, bardzo dziękujemy za tę relację. Exposé premiera trwa, a my już za chwilę postaramy się Państwu przybliżyć Mateusza Morawieckiego, może mniej znanego, kim jest prywatnie. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał. Przez drzwi ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding-dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt, ding dong. Pani Kaju, bardzo dziękujemy. 22 minuty po godzinie 17. O życiu prywatnym nowego premiera Polski wiemy niewiele. Wiemy, że urodził się we Wrocławiu, walczył tak jak ojciec z komuną, kierował dużym zachodnim bankiem. Udało nam się porozmawiać z jego przyjaciółmi z dzieciństwa i z wczesnej młodości i dowiedzieć się o premierze znacznie więcej. Na przykład według jego przyjaciela Zbigniewa Jagiełły, prezesa banku PKO BP, Mateusz Morawiecki to człowiek o bardzo grubej skórze. Skóra słonia, nieustępliwość nosorożca, to są cechy Mateusza Morawieckiego. Oni mieszkali na Kilińskiego. Przyjaciel rodziny Morawieckich. Oni mieszkali w kamienicy, w której na klatce schodowej, co było wtedy dla mnie szokiem, chyba ubikacja była na schodach. Schody były takie, że strach było po nich iść, drewniane i tak dalej. To były slamsy do kwadratu. Atmosfera tego domu była taka, że książka na książce. Pan premier chodził do naszej szkoły jako licealista. Izabela Koziej z 9 liceum we Wrocławiu. Nauczycielka Mateusza Morawieckiego. Maturę zdawał w 1987. Bardzo dobry uczeń, klasa A ogólna. Wszyscy pytają, czy chodził na wagary, czy nie chodził. No był bardzo poukładanym, dobrze wychowanym młodym człowiekiem. Specyficzne dzieciństwo. Wychowanie w kulcie wiedzy, ale niestety z niedostatkami socjalnymi, delikatnie bym powiedział. No oczywiście on doskonale rozumie, co to jest bieda. Po prostu się wychował w biedzie. No. Gdyby nie to, że miał inteligentnych rodziców i rodzeństwo błyskotliwe, inteligentne, gdyby nie miał genów, to byłby ścieciem jakimś cmentarnym. Pamiętam taki wpis z grudnia 1982 roku w gazecie Solidarności Walczącej, że pod katedrą we Wrocławiu po mszy za ojczyznę zomowcy pobili syna Kornela Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego. To, co przeżył w dzieciństwie, to na pewno bardzo go ukształtowało. Alicja Grzymalska, koleżanka ze studiów. Znam historię, pamiętam, kiedy w wieku 15 lat był pobity, został zabrany z ulicy, wywieziony do lasu i kazali mu kopać grób esbecy, przykładając pistolet do głowy. Kiedy tak się obserwuje teraz pana premiera Morawieckiego, no to na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie takiego spokojnego człowieka. Z drugiej strony, no jeżeli tak przeanalizować jego przeszłość, chociażby związaną z Solidarnością Walczącą, no to chyba można użyć takiego słowa twardziel. Życie nie głaskało go po głowie, jak jeden z wierszy mówił, nie pijał ptasiego mleka, no i dobrze, no i na zdrowie, tak wyrasta się na człowieka. Te historie, które są w tej chwili takie, można powiedzieć, ciekawe, interesujące, bohaterskie, natomiast to były ponure, złe czasy. Mateusz Morawiecki karierę polityczną rozpoczynał w samorządzie. Była to pierwsza kadencja sejmiku po reformie samorządowej. Czesław Cyrul razem z Mateuszem Morawieckim zasiadał w sejmiku wojewódzkim. Pan Morawiecki wtedy był bardzo mało widoczny, bardzo układny, zawsze chodził w garniturze, wtedy już pamiętam. Niczym szczególnym się nie wyróżnił jako radny. Ja go nie pamiętam raczej, aby głos zabierał, ale z tego co wiem, to był dosyć aktywny w komisjach. On był już wtedy pracownikiem Banku Zachodniego i sejmik dolnośląski musiał podjąć decyzję, jaki bank zostanie wybrany do obsługi pieniędzy sejmikowych i Urzędu Marszałkowskiego. Pan Morawiecki dosyć aktywnie lobbował. A wie pan może, dlaczego on się właśnie zdecydował na taki zawód? Czyli dlaczego wybrał ekonomię, finanse, gospodarkę? No bo zaczynał od historii. Przypadek. No bo historia daje bardzo dobrą wiedzę o funkcjonowaniu świata, prawda, o tym, co się stało, zwłaszcza historia naszego kraju. W związku z tym to, że Mateusz rozpoczął historię, a następnie skończył parę innych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ekonomii, to bardzo dobrze. Jak Mateusz przeniósł się z Wrocławia do Warszawy, kiedyś do niego przyszedłem, wchodzę, korytarz 100 metrów kwadratowych, długi, mijam jakieś gabinety, jakichś dyrektorów, prezesów, wchodzę do Mateusza, on siedzi w takiej klatce, dawna pakamera, w której sprzątaczki trzymały miotły. Autentycznie, bez żartów. Po prostu nie zwracał na to uwagi. O prestiżowe rzeczy nie dbał kompletnie. Na hasło Mateusz Morawiecki kiedyś mi się przypominało, że pożyczyłem mu samochód i go zepsuł. No ale to już niech zostanie między nami, daruję mu to, prawda, i jako premier już nie musi tego Fiata 126P naprawiać. Podejmuje się teraz bardzo trudnego zadania. Jako uczeń radził sobie z trudnymi sytuacjami, także sądzę, że teraz sobie również poradzi. Na pewno Mateusz Morawiecki ma jakieś wady. Ja uważam, że jest za bardzo uparty, powinien częściej mnie słuchać, a już na pewno powinien słuchać swojej żony, właśnie jak mu radzi, żeby w pewnych sprawach był mniej zdecydowany, bardziej koncyliacyjny. To na pewno z jednej strony jest wada, prawda, ale z drugiej strony też zaleta, żeby powiedzmy nie być chwiejnym. Także część jego powiedzmy takich cech pozytywnych, no czasami w różnych sytuacjach też jest wadami. No i z tego co pamiętam, no to zawsze mówią, żeby się częściej uśmiechał, no bo to jest tak, że jak się zamyśli, no to wygląda ponuro. No i wówczas taki wizerunek premiera nie jest dobry. Ze znajomymi premiera Mateusza Morawieckiego z dawnych lat rozmawiał Mariusz Krzemiński i Marta Koronowska z Radia Wrocław. Dwie dwójki i siedem trójek. Ten telefon nadal do Państwa dyspozycji. Halina Wachowicz przy nim. Ja czekam na kontakt do Państwa na zd3@polskieradio.pl. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. What I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show. What I feel, what I need from you. every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you, no, no. Minęła już 17.30. Skrót wiadomości w studiu, Krzysztof Zyblewski. To będzie rząd kontynuacji, mówił w ponadgodzinnym expose nowy premier. Wystąpienie przed chwilą się zakończyło. Mateusz Morawiecki zapewniał w Sejmie, że jego gabinet będzie dbał zarówno o gospodarkę, jak i kwestie społeczne. Zapowiedział także, że rząd będzie wolny od skrajności. Nie jesteśmy i nie będziemy rządem ideologicznych skrajności. Daleko nam do neoliberalizmu i równie daleko nam do socjalizmu. Również właśnie dlatego, że lepiej jest łączyć konkurencję z współpracą, łączyć globalny wymiar z wymiarem lokalnym, Europę z naszym spojrzeniem przez pryzmat naszych interesów. Na początku expose premier Morawiecki podziękował Beacie Szydło. W jego rządzie jest ona wicepremierem bez taki. Są zarzuty dla zamachowca z Nowego Jorku. Imigrant z Bangladeszu, który próbował wysadzić się w powietrze na dworcu autobusowym na Manhattanie, został oskarżony o stworzenie zagrożenia terrorystycznego, wspieranie terroryzmu oraz nielegalne posiadanie broni. W ataku ranne zostały 4 osoby. Według śledczych 27-latek był pod wpływem propagandy szerzonej w internecie przez tak zwane państwo islamskie. Imigrant przybył do Stanów Zjednoczonych w 2011 roku i miał zieloną kartę. Mieszkał na Brooklynie. Do klubu parlamentarnego PiS dołączyło 2 nowych posłów. To Angelika Możdżanowska, do lipca posłanka PSL-u, a od października wiceminister rozwoju, a także Zbigniew Gryglas, który w październiku opuścił Nowoczesną i w listopadzie brał udział w tworzeniu nowej partii Porozumienie Jarosława Gowina. Z nowymi posłami klub PiS będzie liczył 237 posłów. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. A jeśli ekonomia, to Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. A w ekonomii wracamy do expose premiera Mateusza Morawieckiego, bo padło tam wiele słów na temat naszej gospodarki. Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację i wzmacnianie programów społecznych. Mówił też poza tym, że rząd będzie bardzo ambitny w zmienianiu Polski na lepsze. Podkreślił, że państwo wraca do gry na poważnie, do przedsiębiorczych przedsiębiorców dołącza teraz przedsiębiorcze państwo. To państwo wylało fundamenty pod sukces amerykańskiej Doliny Krzemowej, czy izraelskiej innowacyjności, czy przemysłu koreańskiego albo niemieckiego. Trzeba znaleźć złoty środek między państwem minimum, które opuszcza swoich obywateli, jak to często bywało w naszej ostatniej przeszłości, a ociężałym państwem biurokratycznym. Nie chcemy ani jednego, ani drugiego. W swym wystąpieniu podkreślił, że rząd chce wielkiej modernizacji Polski. Głęboko wierzę, że nasza narodowa suwerenność i tradycja są atutem w tych modernizacyjnych zmaganiach. Atutem, a nie balastem, jak niektórzy nam to próbowali wmówić. Za tą koncepcją stoi zresztą diagnoza, że w dzisiejszej Europie właśnie walka interesów odgrywa kluczową rolę. I my widzimy dokładnie właśnie taką walkę i chcemy tę naszą narodową suwerenność i tradycję wykorzystać jako atut w walce o nasze narodowe interesy. Dodał, że jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, która może oznaczać nowe rozdanie w gospodarce światowej. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed kryptowalutami. Instytucje uruchomiły w tym celu stronę internetową www.uważajnakryptowaluty.pl. Maciej Antes z NBP podkreśla, że zakup kryptowalut może się wiązać ze stratami finansowymi.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut, za 21 minut już godzina 18. Mówiliśmy o ponownym locie na Księżyc. To planuje Donald Trump i w tej sprawie napisała do nas pani Monika. A może właśnie wspierać amerykański rząd w ich planach lotu na Księżyc? Zaprosić pana Trumpa na pokład i zaśpiewać One Way Ticket to the Moon. Pani Moniko, czy to jest ironia? Chciałbym właśnie odnieść się do odpowiedzi pana, który na temat lądowania na Księżycu się wypowiadał. To jest jedna wielka mistyfikacja, ale to polecam temu panu obejrzeć taki film jak Interstellar, gdzie jest mniej więcej wytłumaczone, co jak się dzieje, a poza tym zapraszam do lektury i trochę do poznania całego zagadnienia lotu w kosmos. Dziś gorący dzień w polityce i o polityce mówiliśmy bardzo wiele, no ale polityką, nie samą polityką człowiek żyje i to jest ten moment na chwilę oddechu, mam nadzieję. Mamy dla państwa piękną propozycję muzyczną. Jak państwo doskonale wiedzą, trwa akcja charytatywna Trójki Święta Bez Granic. W tym roku razem z Fundacją Świętego Mikołaja zbieramy pieniądze na dzieci z Aleppo. Tych pieniędzy jest potrzebne bardzo wiele. W piątek tradycyjnie u Kuby Strzyczkowskiego kolejna licytacja, ale syryjskim dzieciom można pomóc także wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545, ale jest też płyta Święta Bez Granic. Wszystkie środki ze sprzedaży tej płyty zostaną przekazane na pomoc dzieciom w Syrii, a na tej płycie oczywiście legendarny Karp, ale jest też chociażby grupa Perfect. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból, niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę gdzieś w milionach głów o tym, co się może zdarzyć znów. Jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. Dzisiaj nagle mój bunt powraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historykusz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei błysk, dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Za 16 minut 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Premier Mateusz Morawiecki wygłosił dziś w Sejmie exposé. Co z niego wynika? Wysłuchaliśmy słów. Jakich czynów należy się spodziewać? I o tym nasi goście. Doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego w Radiu Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. I w studiu Trójki dr Andrzej Anusz, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam. Proszę panów, czy program na najbliższe miesiące przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego dał panom odpowiedź na pytanie, po co ta zmiana, czy zapowiedzi premiera mogą stanowić jej uzasadnienie? Czy ma się coś istotnie zmienić w polityce rządu Zjednoczonej Prawicy? Andrzej Janusz. Czy uważam, że przede wszystkim jest to rząd kontynuacji. No, oczywiście są pewne nowe akcenty. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na sprawę reformy służby zdrowia. Też jasna deklaracja, że rząd będzie działał na rzecz, żeby nie zaciągać dodatkowych długów. To już pan przechodzi do szczegółów. Natomiast, chciałbym powiedzieć, że uważam, że ta zmiana jest przede wszystkim związana z przegrupowaniem sił w ramach samego obozu Zjednoczonej Prawicy. To znaczy moim zdaniem Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że już nie chce ręcznie sterować całym obozem Zjednoczonej Prawicy. Trochę to tak wyglądało, że pani Beata Szydło no niejako była poddana cały czas pod presją, jakby nie radziła sobie w tych różnych sporach wewnętrznych. I to jest po pierwsze. Po drugie, to, że Mateusz Morawiecki nie ma swojego indywidualnego, że tak powiem, politycznego zaplecza w obozie prawicy, to jest jego atut? To znaczy jest to jego atut, natomiast moim zdaniem w tej chwili, w pewnej perspektywie kilku tygodni pojawi się jego mały obóz, to znaczy koło parlamentarne Wolni i Solidarni pod kierunkiem jego ojca, moim zdaniem stanie się takim naturalnym zapleczem Mateusza Morawieckiego. To jest mały obóz. Tak, mały obóz, ale moim zdaniem ja przewiduję, że w najbliższym czasie kolejni politycy, przede wszystkim z Kukiz 15, będą przechodzić do tego koła i będą niejako członkami obozu Zjednoczonej Prawicy. To ponawiam pytanie, tym razem do Katowic. Czyli czy dostał pan dziś odpowiedź na pytanie, po co była ta zmiana? Czy ta odpowiedź jest zawarta w exposé? Moim zdaniem nie, albo jest ona nieoczywista. Raczej to chyba byłoby warto przeczytać z kontekstu. Ja też tu zgadzam się z moim przedmówcą, że jest to kontynuacja, bo większość tych tez, które zostały wygłoszone, one odnoszą się do tego, co już tak naprawdę jest w trakcie realizacji lub są to zapowiedzi rzeczywiście tego, co było w pewnym sensie zapowiadane, a do tego też nawiązuje premier Mateusz Morawiecki, więc jakieś zmiany jakościowe ja tutaj nie widzę. Pytanie moje następne dotyczy tak zwanego wrażenia artystycznego. Takie były w jeździe figurowej na lodzie oceny za wrażenie artystyczne. Ponieważ było tam sporo różnych cytatów. Widać, że się dobrze porusza w obszarze literatury Mateusz Morawiecki. Były bonmoty, więc to wrażenie ogólne było dobre czy średnie? Pan Andrzej Janusz. Znaczy, moim zdaniem wrażenie jest dobre. Z jednej strony właśnie nawiązanie do różnych cytatów, z drugiej strony jednak też taki rys profesjonalisty, takiej osoby związanej z finansami. Jednak widać, że prawda, pracował w bankowości. Troszeczkę taki technokratyczny rys. Także no, wrażenie ogólne bardzo dobre. Dobrze, że nie za długie te expose. Często były, prawda, z przeszłości wiemy, że wielogodzinne expose. Na przykład kiedyś Donald Tusk wygłosił trzygodzinne tak. Ponad expose. Tutaj, prawda, premier Morawiecki zmieścił się w 2 godzinach, 1,5 godziny. Także wrażenie ogólne dobre. Doktor Tomasz Słupik, jakie wrażenie? Tak, no po pierwsze było krótkie, co różnie z tym bywało, więc jakby ta uwaga słuchaczy mogła być skupiona na tym, co mówi Mateusz Morawiecki. Rzeczywiście też można zwrócić uwagę na pewną kulturę literacką. Tam było kilka różnego rodzaju takich mniej lub bardziej oczywistych aluzji czy nawiązań do literatury. Oczywistych, ale nie dla wszystkich, trzeba powiedzieć, jeżeli jesteśmy w polskim tak, no, trzeba Sejmie. Mieć odpowiednią... Tak, trzeba mieć odpowiednie kompetencje tutaj literaturoznawczą, nazwijmy takiego znawcy czy smakosza literatury, ale myślę, że ci, którzy to mają i mają pewnego rodzaju background kulturowy, to jakoś tam dość sprawnie te aluzje przeczytali. No a trzecia sprawa, ja tak paradoksalnie powiem, że mnie trochę tak zabrakło, bo to było bardzo mocno zapowiadane, to znaczy dwie rzeczy, to znaczy pierwsza to gospodarka, gdzie tam owszem te sprawy gospodarcze gdzieś się przewijały, ale one jakoś dla mnie nie były specjalnie zaakcentowane. No a druga sprawa to są tak kwestie chociażby relacji z Europą. one tam gdzieś były podkreślone, ale częstokroć w różnego rodzaju komentarzach podkreśla się, że to właśnie Mateusz Morawiecki ma być tym, który będzie ocieplał te stosunki i pewne napięcia łagodził. Ja w tym expose tego ani nie zauważyłem, a ani, tak jak mówię, niespecjalnie to było gdzieś tam wyeksponowane. Jeśli chodzi o relacje z Europą, to głównie premier podkreślał, że my powinniśmy zadbać o naszą wartość, podkreślać, jaka jest rola Polski w kształtowaniu europejskich historii. Przypomniał, że 90% z nas opowiedziała się za Unią Europejską, ale także za suwerennością, za suwerennymi decyzjami dotyczącymi spraw etycznych, moralnych, o ile dobrze to zapamiętałam, Andrzej Janusz. Tak, to znaczy jeszcze jest ten wątek, że przeciwko, Mateusz Morawiecki jasno się wypowiada przeciwko tak zwanej Europie dwóch prędkości, prawda? To znaczy to jest taki, prawda, hasło, które się pojawiło przede wszystkim po zwycięstwie Macrona we Francji, prawda? I że stara Unia niejako się zamknie i przyspieszy, nowe państwa Unii zostaną w tyle. Tutaj jasno Mateusz Morawiecki się temu przeciwstawia. Nie zgadzamy się na Europę dwóch prędkości, tak, mówił. I z drugiej strony też to kwestia suwerenności, to też jest przeciwstawienie się takiej formule, którą w tej chwili SPD w Niemczech preferuje, to znaczy Europa jako takie państwo. Państwa to są jakby takie, można powiedzieć, stany Europy, prawda? Zresztą nawet chadecy niemieccy się przeciwko temu przeciwstawiają. Także tutaj też to jest takie troszeczkę nawiązanie do tej myśli, którą CDU, czyli chadecka partia, kanclerz Merkel w tej chwili lansuje. Także tutaj, ale to też nie są jakby nowe elementy. Tutaj też jest kontynuacja tego, co w polityce do tej pory zagranicznej było. Także tutaj nie ma żadnych nowych elementów. Polski kawałek pasuje do europejskich puzli, ale nie należy układać go niewłaściwą stroną, mówił premier Morawiecki, ale mówił także, postąpimy zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. I tu poprosił o brawa. Także on rozumie, o co chodzi, i chyba potrafi rozmawiać z opozycją z taką bardziej uśmiechniętą twarzą, panie Tomaszu, prawda, niż jego poprzedniczka. Myślę, że to jest zapowiedź jakby dużo lepszych obyczajów, nazwijmy to, jednak łagodzenia spodu. On tam zresztą też powiedział o tym wigilijnym stole, który ma nie stać się barykadą, a właśnie miejscem, w którym Polacy będą rozmawiać. Jest spór tam dużo tak, ale wojna nie. Tak powiedział. Bezwzględnie tak. I tam te koncyliacyjne akcenty były pokazane. Ja myślę, to co pani wcześniej redaktor wspomniała, rzeczywiście kwestia Puszczy jest sprawą poważną, a tu szczególnie w tym porządku prawnym Unii Europejskiej i Trybunał Sprawiedliwości odgrywa istotną rolę, więc wyraźnie tutaj pewnie ci, którzy będą analizowali właśnie to expose, zobaczą, że tu też w jakim stopniu taki pojednawczy sygnał płynie, tak, że my się nie będziemy upierać, że jakby tutaj ten Trybunał Sprawiedliwości, jeżeli odpowiednio uzasadni ten swój wyrok, to my się do niego dostosujemy, więc to jest też ten jeden pewnie z elementów, powiedzielibyśmy, ocieplania, tak, czy łagodzenia tego napięcia, które na pewno na linii nie tylko Trybunał Sprawiedliwości, ale pewnie też Unia Europejska, Polska, występowała w ostatnich dwóch latach. Pan Andrzej Janusz zauważył, że mówił o służbie zdrowia, ale właściwie czy on powiedział coś takiego, za co można byłoby go złapać później, bo jeżeli mówi, że ma nastąpić skokowy wzrost nakładów do 6%, to po prostu potwierdza to, co zostało nawet w ustawie zapisane, co zostało postanowione kilka tygodni czy nawet miesięcy wcześniej. Mówił o budowie Narodowego Instytutu Onkologii i o Narodowym Programie Leczenia Chorób Serca. To jest bardzo ważne, no ale ja wiem, że expose nie może wszystkiego opisywać bardzo konkretnie, ale czy to są właśnie te konkrety, na które my powinniśmy oczekiwać? Znaczy, to jest moim zdaniem trochę taka sytuacja, że to nie są nowe hasła, ale rzeczywiście chyba jest oczekiwanie, zwłaszcza w programie PiS-u, na przykład było sprawa programu Mieszkanie Plus. I tutaj się mówi też, zresztą wicepremier, teraz premier Morawiecki sygnalizował, że tutaj w tej sprawie musi nastąpić przełom. Ja tutaj oczekuję, że chyba rzeczywiście jeśli dojdzie do rekonstrukcji w styczniu, to tutaj nastąpi zmiana i minister Andrzej Adamczyk straci stanowisko. I tak samo równie traktuję w tej chwili tą deklarację, jeśli chodzi o służbę zdrowia. To nie ma nowych elementów, ale moim zdaniem Mateusz Morawiecki, podkreślając właśnie tak szczegółowo, nawet przedstawiając sprawy dotyczące służby zdrowia w pewnych takich hasłach, moim zdaniem to jest sygnał, że minister Radziwiłł naprawdę nie może się czuć bezpieczny, bo sprawy służby zdrowia, wiele PiS mówiło o reformie, wszyscy wiemy, że te zmiany są niewystarczające, niewystarczające, ludzie cały czas narzekają, kolejki rosną i sądzę, że Mateusz Morawiecki właśnie sprawy służby zdrowia i programu Mieszkanie Plus będzie chciał pokazać, że w tej sprawie on dokonał konkretów, przełomu pewnego, że te hasła zamieniają się w czyn, w pewne konkretne rozwiązania. Mówił też o środowisku. Czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne. Podziękował, uwaga, organizacjom samorządowym, ruchom miejskim i właśnie samorządom. Czyli chce też zjednać te samorządy, o których teraz się mówi, że są przez Prawo i Sprawiedliwość zaniedbywane. Panie Tomaszu, to do pana. Tak, no to jest też taka operacja, którą też wcześniej komentatorzy opisywali, to znaczy to jest takie, można powiedzieć, zwrócenie się Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ale też właśnie można powiedzieć rękami, tak, czy poprzez Mateusza Morawieckiego do politycznego centrum. To nie ulega nam dzisiaj wątpliwości, tu zwrot właśnie w kierunku polityki antysmogowej, tak, klimatycznej, czystych miast, takiej nowej jakości życia, nowych mieszczan, jak to się określa, ruchów miejskich, to akurat jest jakaś tam nowa jakość. No zobaczymy, na ile jest to tylko i wyłącznie retoryka, na ile to będą fakty, ale no, myślę, że to tutaj nowe otwarcie to za duże słowo, ale tak jak mówię, kolejny gest i jednak jakaś nowa taki jakość. Trochę inny język, prawda? Bo jeszcze odwołanie do samorządów, takie sympatyczne, było w momencie, kiedy mówił o budowie dróg, że ważne są autostrady, ale też będzie inwestował w drogi lokalne i będzie to współtworzone z samorządami i podkreślił bardzo tę rolę samorządów, mówiąc zresztą, że port lotniczy centralny ma być naszą Gdynią, sercu Europy, co dowodzi tego, że przyłożył się również literacko do tego ekspoze, panie Andrzeju. No tak, to nawiązanie do Gdyni, w moim przekonaniu oczywiście wiemy, że Mateusz Morawiecki bardzo ceni i nawiązuje do historii II Rzeczpospolitej. No Gdynia to prawda premier, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Sądzę, że Mateusz Morawiecki będzie coraz częściej sięgał do historii, właśnie pokazując, jak w II Rzeczpospolitej pewna polityka inwestycyjna państwa przynosiła bardzo dobre owoce i symbolem tego był właśnie premier Kwiatkowski. I sądzę, że Mateusz Morawiecki na pewno będzie chciał, żeby przyrównywać go do takiego właśnie historycznych odniesień. Także Gdynia tutaj nie jest przypadkiem. Zgadzam się, że troszeczkę pojawia się nowy język, ale to bardzo dobrze, bo rzeczywiście ważne jest, żeby troszeczkę odświeżyć. Trudno przypuszczać, żeby cała Polska była nagle zjednoczoną, biało-czerwoną drużyną, no ale może coś lepszego się przydarzy w naszym politycznym, bardzo rozchwianym emocjami życiu. To na koniec króciutko, panowie. Czy to jest program na najbliższe 2 lata, czy też pan Mateusz Morawiecki jest znowu na okres przejściowy, jak się panom wydaje? Tomasz Słupik, króciutko proszę. Króciutko, ja myślę, że tam niektóre te program, chociażby Mieszkanie Plus, był zarysowany dla lat 10, przynajmniej dekady. Tak, a ja pytam, czy pozostaje jakby premierem? Czy znowu go ktoś zastąpi? Tak. Znaczy, ja myślę, że jednak na 2 lata tak to wygląda, czy pewnie ambicje ma tu w tej materii większe. I ale króciutko, wiem, że Andrzej Janusz, przepraszam, że ja tak pędzę, ale już nie mamy czasu. Zgadzam się, że to jest perspektywa na 2 lata i w tej perspektywie należy oceniać dzisiejsze wystąpienie Mateusza Morawieckiego. Bardzo panom dziękuję. To byli politolog, dr Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Andrzej Anusz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View 5,9 cala za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn, technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak, zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. A ty, maluszku. Pielęgnuj tak, jak kochasz.